أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام e suñu jotaay bi ñu genn ñu ngi won ba legi ci qissatul isra'i wal mi'raj di netalik al isra' al mi'raj di voyage nocturne bi ak ascension bi ñu ngi won nak ci hadith yi ñu ngi tambale won hadithu malik ibn sa'sa'a bi nga xamne imam anas ibn malik moko jele ci mom tamou nek ci as-sahihayn radiyallahu ta'ala 'anil jami' gisone nañu tambali won nañu ko ñu ngi jëlon version imam al-bukhari rahimahullah mom mu ngi waxon ci babul mi'raj mun hadathana hudbatu ibn khalid qala hadathana hammam ibn yahya قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض كون إمام البخاري فوفل يمون رحمه الله دنا حدثنا نبتلنا هدبة ابن خالد دي سرينيوم دي هدبة دي دوم خالد مومن حدثنا نبتلنا همام ابن يحيى دي همام دي دوم يحيى موم من حدثنا قتاده موكو نتالي دي قتاده ابن دعام السدوسي رحمه الله على الجميع عن انس بن مالك مو جله سي صحابه بو ماغ بوب دي عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعه سيدنا انس جله سي بنن صحابه بو نان مالك بن صعصع رضي الله تعالى عنه موي روايه صحابي عن صحابي لي تي قام حمو حديث موم لا نيي ووي لي ما واخ لي موي صحابه بو خامني حديث بي جيلو كو تي يونس تي عليه الصلاه والسلام ني داكو جيلو تي بنين صحابه دا مالك بن انس بن مالك دوند نا يونس تي عليه الصلاه والسلام 10 ans دون كو ليغيال وايي تاي حديث بي jeulewuko direct ci yaronte bi alayhi salatu wassalam mais ci benen sahaba bo xamne mom rek mo jeule ci mom ta hadith bi rek la ci tere yi hadith yi moy sayyidina malik ibn sa'sa'at radiyallahu ta'ala anhuma imam anas nak waxon nañu ci sahaba yi nga xamne ño solo isra wal mi'raj mom ci la amna ay riwaya yo xamne mom direct ba mom boko solo jeule ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam waye bi jeulewuko ci mom من مام مالك بن صعصع ان نبي الله رضي الله عنه كن يننت بنداو يالا لي عليه الصلاه والسلام داكو نيتالي غودي جيغا خامتيني تي لانيو كو توكيل مام من بيغا خامني تي لا نيك الحطيم من ليك ليك نك من الحجر موي حجر اسماعيل دي لول داف بن ارك واخون نانكو تي كعبه دي فوفو زادها الله تشريفا وتكريما وصلى الله وسلم على سيدنا اسماعيل muttaji'an mun bam fa nekke di nalaw imam al-hafiz ibn hajar mun ashak min qatada qatada rahimahullah mom mo siki sak eskal hatim wala al-hijr waye mom gison nagn ne imam al-hafiz neena al-hijr li bi hijr isma'il alayhi salam mune ma wa fa niwe di nelaw id atani ci lama dikke atin aji dik fa qad qala wa sami'tuhu yaqul fa shaqqam dal di khoti ma bayna hadihi neena ma dane fa qad waye neena degna ko munan fa shaqqa mu dal di khoti ma bayna hadihi ila hadihi mu khoti du joge fi ba fi fa qultu mom imam qatada rahimahullah neena ma wax lil jarud di mbok talibem di al jarud mom ma newon ci jotaay ba wa huwa ila janbi mu ngi won sama wet ma yaani bihi lan la suñu serigne bi di imam anas mi anas lan la djublu radiyallahu anhu num djublu ci hadi ila hadihi mom al jarud dal di koy tontu ne ko min sughrati nahrihi ila sha'ratihi moy commencé ci poudi ba ñew ba ci soufu bir bi ci nak jëm ci nak bi fo lol lañ xoti la wax neena wa sami'tu yaqulu degna ko muy wax min qassati min qassihi ila sha'rati moy lol rek moy ci pour gi joge fof ba ci soufu nak bi ci soufu bir bi ci nak bi neena fof la xoti mo xoti gi mo xof fastakhraja qalbi mu daldi genn sama xol mom alayhi salatu wassalam tan moko def di jibril alayhi salam thumma utitu après ñu indi bi tastin ci ben ndab lo xamne min zahabin ci or la mamlu atin bu fess del imanan ci ngeum yalla waxon nañ la ci badul khalq neena wa hikma ak sagesse fa ghusila mu daldi ci raxas qalbi xolam xamne ñewna ci riwaya bu imam muslim bi bu sabit bi radiyallahu rahmatullahi alayhi bim jele ci sayyidina anas radiyallahu an ken ma zamzam mo ci newon muy ndox momu di zamzam legi summa hushiya ñu dal di ko ci raxas bu baax summa u'ida ginaaw gi ñu dal di dello sama xol plasam fofu la ñemon tay nak ñu wara continuer moy kon gis na ñonanti bi alayhi salatu wassalam fi mu nekkon guddi gogou nekkon comme ne ko imam al hafiz dajalon bi isra di ñew di am mom mu ngi nekkon keur ummu hani te radiyallahu anha keur ummu hani ci ben neeg bo xamne mom moko fa doon dekke motax mu ne sama neeg nekk ci chamba abu talib ci pakku baye mom ummu hani di abu talib waye sayna jibril dal li fuk neeg bobu nga xamne ak mbettel bi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wasallam le fek mbir mi amul won ben preparation moy ne xola yonnati bi alayhi salatu wasallam sayna musa alayhi salatu wasallam borom bi dako jox rendez-vous jox ko rendez-vous ngir mu ñew te attente rendez-vous moy lay nek lu metti surtout di xaar rendez-vous bo xamne mano am bu mel non me yonentou bi alayhi salatu nga xamne fofu motax comme li borom ash-shami indi bi mi indi ci njangat yi jeule ci hadith ci qiss isra wal miraj mune fofu sayyidina musa nek fa murid moy ki nga xamne mom dafa nam alors que yonentou bi alayhi salatu wassalam mom dañ ko bette mbiri mom murad la moy dañ ko nam mom ci bopam mom lañ nam mom lañ beggona terale non Seyna Moussa nak dafa togon di xaar ta attente kep ku ne attente moy day metti surtout budé xam nga yow lolu xéewal bu mag non né yonentou ma lay sa atta bi mi ñew brusquement ndax borom bi moko soxlo won guddi gogou ngir téral da motax nga gis sax fu mu dal fekk neeg bi lolu lepp di wone ak mbettel ta jaarul ci buntu bi ta pourtant alcorane dañe waqtul buyut min abwabiha de len dikke buntu yi de len ko dikki di jaar ci neew keur yi de len jaar ci buntu yi mais defuko nax bu jaaro ci buntu yi moy day nek lo xamne aadatan ci aada lol lañ xam alors que guddi gi dara bokku ci aada lepp ci kharqul aada la bokku moy ci lo xamne kharbaakh la lo xamne mbir yi demewul na nga xamantene nonu la yagg di demé rien dara nek fa li nga xamne buñ ko mané wax liñ nane naturel comme jaar ci buntu ubbi feug yoy pour wan ko ne mbir mi ni mu bété tay yi ngay gis yépp non lay bété ta génn entendement humain kon gisoon nañ ni nga xamné non la ñëwé japp ci loxom yobbu ko ci kaaba gi fekk yonnati ma alayhi salatu wasalam ci hijr ismaeil fofu alayhi assalam mom nekkul won ko xamné dafa yéwoon complètement motax mu teddaton après sayna jibril daldi rahas xol bi jinde xoti dinn bi rahas xol bi ak ndoxu zamzam bo xamne dafa fess ak ngeum yalla ak sagesse hikma ba pare dal dikoy delo indi ben ni andil ko ben daba bo xamne mom lañuy gis ni fofu lañ yemon kon mom muné kon fa utitu ñu dal di may andil summa utitu bi dabatin ginaaw gi ñu andil ma ben daba muy war way dunal bagli bo xamne yamul ci berkel mais du mulé wa fawqa al-himari mo gina tuti berkel waye mo upp mbam wa fawqa al-himari abyad bo xamne dafa wex bi imam anas waxe lolou fa qala lahu al-jar imam qatada munen mokam talibel bi mu lajor sank ne ko lan nga djublu xamna mom mi al-jar li day wonane mom etudiant bu brillant la won moy non seulement li serigne bi wax dakoy tak diko japp waye bu amé lu leunt ci waxu serigne bi mom dakoy laaj ta lolou comme li imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā waxon biñ ko laajé waye sa xam xam bu bari bi foko jëlé muné kané li qalbun lisānun sa'ūlun wa qalbun numu ko waxati lisānun wa qalbun 'aqūl muné dama amone lisānun sa'ūl dama amone lamine wo xamné ci laaj le de ko mais pas di laaj n'importe quoi yo xamné jar da laaj wala pour rayta non non da doon laaj laaj yi ñu wara laaj ak yi nga xamné mom ki nga xamné moy sappu xam xam da ko wara xam yoyu la doon laaj do amé lu leum motax mu né man dama amone lamine wu mana laaj waye wa qalbun aqul xol bo xamné bu mana tak bu ma laajé bañ tontu dina tak lool mokal ko ta tamit duma ñëwaat di lajat ay yo xamne laj nako sank togaat ba ci kanam faté wat ko diko de dama luma laj bañ tontu ma dama koy mokal loro tax ma bari xam xam mo tax nga gis al jaru premièrement imam qatada rahimahullah bim amé problème min hadhi ila hadhi comprendre ko mom lako laj mu wax ko waye bi nga xamanteni ci la sayyidina anas di continuer di netali bané yonent bi alayhi salatu wassalam summa ginnaw gi utitu ñu andil ma bi da batim ci ben dabba muy ben animal bo xamne dunal bagli wa fawqa al-himar mo gina soufey berkelle waye mbam mo fete kaw mbam neena abyad bu wex fa qala lahu al-jaru jaru ne ko balegi rahimahullah huwa al-buraq ya aba hamza ne ko dabo bi nga wax ni ta waxo turum mom moy buraq ya abu hamza moy lajte la imam anas lol mo ne ko dakantalam aba hamza abu hamza mo ne ko dakantalam muna kon ndax moy al buraq ya abu hamza qala anas mom imam qatada ne anas dal dikoy tont sayna anas radiyallahu ne ko na'am ne ko an hakay mom la moy al buraq legi nak al buraq moy lan buraq comme niko riwaya bi waxe ne dunal bagli wa fawqa al hima moy berkel muy mulé moko fete souf waye wa fawqa al himar mo fete kaw mbam mune mom nak ci lan la joge ndax hadith bi imam anas dako bimu waxe lol dane ko yada'u khatwahu 'inda aqsa tarfihi mune mom buraq bimu tonto al jaru ne ko waw bimu ko nexa du al buraq yow abu hamza sayna anas radhiyallahu anhu ne ko waw ba pare ne ko day tek pawam moy ki bi pat bi boudé ay fas wala yoy moy tank bi fi geussam bu xolé fi beus bi fi beud di toll ci vision wam champ de vision famu toll fa la tank bu yëkëté tank bi fa beut ba yem ci lim gis fa lay ag tellement ni mu galé muné ko yadaw khatwahu day tek ben pawam inda aqsa tarfi fu dina sor lim gis fa champ de vision wam yem fumu xol par exemple bu doon dafa taxaw ni buñu misalon mu taxaw xol asaman ci bu xolé asaman ci lamuy gis lamu gis fu gina sori ci asaman ci bu yëgëte tank bi rek day ag fofu mom al buraq bobu mu ne ko lolu moy animal bobu mom nak al buraq amna ay wax yo xamne yuñ ci wax yo xamne imam al hafiz neena wax amna ci wax yo xamne mom wax yu wad la di netali nan buraq ni la mel ak ki bi da nek or ak yoy yep mune yoyu dafa bokku ci nga xamanteni ni saxul taw ay wax la yo xamne yu wad la mais al buraq soa mom mu ngi joge ci al barqu muy éclair muy am melax tellement lan motax ngir li wasfihi bi sur'ati sayyid comme éclair ni mi gaaw buñ nane saway mo raw éclair ndax gaaway ñu né fofu la al barqu ci la al buraq joge wala bok mu ngi joge ci li nga xamantene al bariqu ndax faqad jaa fi lawnihi annahu abyad moy soatam mu joge ci li nga xamne day woné ak wéxay ndax imam anas radiyallahu anhu wax na né numu tuddu xam nga éclair wala lo xamne day étincelé di xuy def xuy nonu melni bu comme bu tonnerre bi baccé non limi melal éclair nimuy def ak léray bob bi ci génn mune soit mu jogé fof ndax jogé na ci que né ñew na ci hadith bi que né mom couleuru daba bobu moy animal bob dafa wéxol walla aw min qawlihim shatun buraqa ila kana khilal sufha al abyad taqat sul walla bok ñettel soit mu joge ci éclair wala liñ la mujjé wax légui wala bok mu joge ci liñ nan shatun buraqa moy gatt bo xamné buraqa dafa wéx bu wéx la wayé dikënté moy ci karaw gi dafa amalé ay ñuul ñuul ay mel tok yu ñuul yu nekk ci peau bi mais peau bi day wéx tal mais mu amalé ay yu ñuul loolu nonu mu né soit fofu la joggé loolu comme niko imam al hafiz indi ak tamit wa ahlul lugha di wax e naka nonu borom nu mu tuddati lisanul arab tamit indi nako rahmatullahi ala al jami'a kon lolu moy li nga xamanteni soa ci lolu la al buraq joge waye liñ ci xam moy sayyidina anas radiyallahu anhu wax nañu al buraq ni mu gawé moy fumu xol fumu gina sori lu mu gis fala tank bay add bu yëkëti tank bu muy add fofu mune lolu nonu mom la andil yaronte bi alayhi salatu wassalam mom nak ngane me borom bi subhanahu wa ta'ala mom manul won tukil yonentima alayhi salatu wassalam sans ay buraqati ñu ne le si mora imam ibn abi jamra rahimahu allah mun wal qudratu kanat salihatan li an yas'ura bi nafsihi min ghayri buraq walakin rukub al buraqi kana ziyadatan lahu fi tashrifihi li annahu law sa'ida ولا صعد بنفسه لكان في صوره ماشي والراكب اعز من الماشي مام امام ابن ابي جمره واخون نالا موي كان نلا اندلولون مام لا بو غيسه كي نوم تودو كي مسالك الجنان مام لا سن توبا دي واخ رضي الله عنه وقع وابن ابي جمره فحل الدين رضي عنه الله كل حين كوب نون موي امام ابن ابي جمره بي لا دون واخ نان وقال واخنا فحل الدين ابن ابي جمره فحل الدين موي ابن ابي جمره بي نيك كيغا خامني فحل خمغا فحل دنجكاي واخ سي ام موي خاري كوي موي بي سي غينا نيك سين سانغ موم لو مل لون فا موي كليفه بيغا خامني كليفه لو سي دين جي موم kilifa diine gi la mom wi num tuddu imam ibn abi jamra fahluddin radiya anhu allah kul hin fek mu don wax li nga xamne mom la don wax ci dobu moy pour wax ne moy imam ibn abi jamra bi la won mom imam ibn abi jamra wax na la dafa def shara ay parti ci sahih imam al bukhari ta bu ko matalon ana amana mo don nek shara sahih imam al bukhari bi gina matale insha Allah mom muné lan mo wal qudratu mais capacité manu borom bi subhanahu wa ta'ala nekkon na lu yewen mu yegalon yonnati bi alayhi salatu wassalam voyage nocturne bi lepp mu dal dikoy def ci bopam moy doole gi nga xamne wala energie bi nga xamne mom la def ci al bura ba man lool katan gi mu def manon nako def ci bir yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne day jekki melni rek ku nawal bopam ni mu gine gawé ag fa mu jëm sa al bura mun wala kin rukub al bura kana ziyadatan lahu fi tashrifi mune waye nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def mom mu yek ci al buraq ngir yokku terane li nga xamne mom lako defal ndax bu don dafa yek li annahu law sa'ada bi nafsihi lakana fi surati mashin ndax bu yegalon bopam demal bopam day melni ku don dox warra ci bute ku war a'az mo gina tied min al mashi ci ki nga xamne day dox en general amna tamit comme li ñom ibn munir rahimahullah wax ne le fait que tamit mu nek al buraq moy ne yalla dafa def yit ngir mu nek lo xamne mbir yi day niru lu naturel alors que dara naturelu ndax en general rabbu mel non muy jaar lo xamne entre mbam ak berkel la nek nul lolou non du lo xamantene ni lu du animal bo xamne buñ doon def course bu gina gaw du lolou ngay out ndax xamé wuñ ko ak gaw mais yalla def lolou ba paré def ko tanisan ngir muy lo xamantene ni yaronte bi alayhi salatu wassalam min mi famu jëm limi yéme boole ko lo xamne da koy fatali ndax dañ ko doon war ay war way la yo xamne façon war way yi ñu xam mais pas al buraq ñom dañ ko doon war ay ñeneen ni waye al buraq ñu leen gis ne li gina deuguer ta imam al hafiz rahimahullah dal likoy indi que ne malaiki yonnati alayhi musallatu wassalam tamit dañ ko don war comme ni nga xamne non la ñewé ci ay hadith que ne du yonnati bi alayhi salatu wassalam moko ñëk war waye malaikay dañ ko don no sa yonnati alayhi musallatu wassalam tamit dañ do war al buraq legi nak moy kon daba bo di animal bob lako andil ngir war way muné mom alayhi salatu wassalam fa humiltu alayhi bio ko andile daba bobu neena ñu daldi ma ci moy mu daldi ñu daldi ma ci tek mom kan moko ci tek moy sayyidina jibril alayhi salatu wassalam legi est ce say yonnati bi alayhi salatu wassalam legi ñew na ne al buraq bi mi ci ay riwaya yo xamne comme li imam al hafiz wax mune ki imam at-tirmidhi mom solo na wa qala hasan gharib wa sahahahu ibn hibban nako ron imam ibn hibban solo na ko wërul ko ñu jëlé ci sayna anas mune yonnati bi alayhi salatu wassalam dane أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتي بالبراق مسرجا وملجما فاستصعب عليه فقال له جبريل ما حملك على هذا فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه قال فارفض عرقا إمام الترمذي حديث بو خمنين حسن لا بو باخلا واي بو تومرانتي imam ibn hibban mom wiral nako jele ko ci qatada tamit lañ ko jele mu jele ko sayna anas radiyallahu ta'ala anhuma mune ke ne yaronte bi alayhi salatu wasalam guddi gi nga xamne mom lañ ko tukkel dañ ko andil al buraq fek ñu ngi ko moy ne lahab gi defal nañ ko teggi nga xamne ci ci war ci la wara tok moy mula jaman moy ñu dal di koy lahab musarrajan moy li nga xamne aw fas wu pare gir départ limi soxla yeb ci ay lahab buñ koy moy mort ci français mors buñ koy defal ak tek moy li ñuy tek ci digg ginaaw gi ngir mu noy ngir ci ciy tok neena nak buñ ko kiwe mu daldi bañantu melni dafa bañantu mom al buraq jibril ne ko xawa jaay comme si nakare war bañ sayna jibril alayhi salatu wasallam ne ko lan mo la yobbe ci li ngay bañantou ni ne ko ma ngi wacc yalla ken amul kenn ku la massaw kenn warul ko gina tedd ki di la war mom alayhi salatu wassalam neena mu daldi mujju ñaqto xep mom ndax lan ndax amna ci bo xamne dane dafa ama tastahi lako wax mu daldi fay jaare ñaqto xep ndax doora dal lool nak defoko ngir bañantu mais ngir hayba gi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam andalon comme li nga xamne nonu la xewé won di yégué ci montagne bi dal di yëngatu hira moneko usbut moneko innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidun wala wa shahidan ba nga xamantene ci la yégué ci montagne bi dal di yëngatu muneko yema muneko dalal yow montagne bi dalal ta nga xamne kenn nekul ci sa taw kudul ab yonen di mom alayhi salatu wassalam fek mo ci newon wa siddiqun ak sayyidina abubakar wa shahidan ak ñaari shahid bi sayyidina umar ak sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahu wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahu kon ci lol la won waye nekul ne dafa reuyon bañu war da tamit waxon nañ la yonenti alayhi salatu wassalam dañ ko doon war kon distance sayyidina yonenti bi alayhi salatu wassalam ak sayyidina isa alayhi salam dafa sore ba motax mine tul won ñukoy war lolu amna tamit ci ay hadith yo xamne yu tektale yo xamne imam al-hasib rahimahullah dal dina len di citer ci al-fath mom legi nak mu am benen laaj moy est-ce que kon ci lolou la war ngir dem fan dem jerusalem moy est ce que jibril alayhi salatu wassalam dafa yego nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci alburaq wala yonnati bi alayhi salatu wassalam rek ci yegon jibril diko conduire lolou amna ci borom xam xam rahmatullah alayhi dafa am woute am ñune mom yonnati bi alayhi salatu wassalam rek ka yegoon jibril la doon conduire mais imam al-hasib rahimahullah neena loolu lu ñuy sétat la ndax dafa am ay riwaya yo xamantene dafa leer yo xamne comme ni mu ñewé ci sayyid imam ahmad ibn hanbal la dina koy solo jëlé ko ci hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhumā mom mu ne utiya bil buraq sayyidina hudhayfa di netal ne utiya bil buraq فلم يزايل ولا فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا الى بيت المقدس وفي روايه عند ابن حبان ان جبريل حمله على البراق رديفا له وفي لفظه فركبه خلف جبريل فسار بهما اكتمل ينن حديث يو خمانتيني ينن yo xamantene ni imam at-tabarani dal nakoy solo jeelo ko sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moy ne kené imam hudhayfa radiyallahu anhu dane yonnati maalay saatu sam dagn ko andil bura mom ak jibril alayhi masallatu wasalam demu ñu di nek ci di takko moy nek ci kaw al-bura ba ni ñi accès hatta intahaya ba ni ñi accès ila baytul maqdis bur wané kon ñom ñaar ci yego mu am ci riwaya ibn hibban rahimahullah mu ne jibril alayhi salatu wassalam dafa yegal yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nekk ci ginnawam am na ci benen expression mu ne farakibahu khalfa jibril yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di war bura nekk ci ginnaw jibril fasara bi ma mu dem mom and ak ñom legi nak modax nako nonu imam at-tirmidhi dal nakoy solo ak imam an-nasa'i jele ko ci imam hudhayfa radiyallahu anhu munefa ma zayala dhahra al-buraq ñom ñaar di sayna jibril ak yonnati balaahi saatu sa ak sayna jibril deñu ñu di nekk ci ginnaw al-buraq legi kon ci nonu lañu gene ba ni nga xamantene ni non lañu agge baytul maqdis legi mu am yenen laaj moy est ce yonnati bi alayhi salatu wassalam mom bim joge makkah al mukarrama comme li imam hudhayfa wax kené lam nga xamné wax nañ la hadith imam at-tirmidhi solo nako imam an-nasa'i wax nañ la sank tam imam ahmad ibn hanbal naka non solo nako rahmatullah ala al jami' ñune mom imam hudhayfa mom dafa ne yonnati bi alayhi salatu wasalam ak sayyidina jibril biñu yegge makka waccu ñu feneen ludul baytul maqdis muy jerusalem mu am nak yeneen riwaya yo xamantene ni dafa woné kené yonnati bi alayhi salatu wasalam wacc na feneen muy hadith bi nga xamantene ni imam an-nasa'i bokku na ci ñi nga xamne ñoko solo imam an-nasa'i rahimahullah dafa solo ci sunan bi mune mom akhbarana ma amr ibn hisham قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بالطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس إمام النسائي رحمه الله دا نيتالي نانيو سيرنم دي عمرو بن هشام موم عمرو بن هشام نيتالي نانيو مخلد جيلي سي سعيد بن عبد العزيز موم موني حدثنا نيتالي نانيو يزيد بن ابي مالك دي يزيد دي دومي ابو مالك موم يزيد بوب رحمه الله على الجميع من سيدنا انس انس بن مالك مولاي نيتالي كن يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا دنجو انديل تي ورواي دابا بو خامني مو فيتي كاو مبام واي فيتي سوف الميلي دي بركل من خطوها تگام تانكم فيمي تك تانك هند عند منتهى طرفها موي في اك غيسم يم nema farakituma daldi ko yi mi daldi yecci lolou ci daba wa wa ma jibril ma and jibril alayhi salatu wassalam fasirtu ñu daldi dem fa qala munama anzil waccal neena fa salli neena ma julli munama inzil wala anzil fa salli waccal bu ko defé nga julli neena ma julli fa fa'altu ma daldi koy def après moné ma est ce xam nga fan nga julli mané melni dana ko dédé xaar moné atadri ayna sallayta sallayta moné ko fan nga julli légui julli nga tayba muy madinatul munawwara mo tuddo tayba taba tayba moné ko wa ilayha al muhajir moy fi nga xamné fofu ngay moy liwo gaday kon ben place ngok fan la jëk julli kon la tayba muy madinatul munawwara tayu di yasrib légui moné summa qala mu waxat ko ne ko waccal ñu demat continuer mu ne ko waccal nga julli benen beurep ci yoon bi mu laj ko ne ko est ce xam nga fan nga julli julli nga fi nga julle legi fi mala wax waccal da nga julli fa ba pare fofu moy tour sina moy tour moy sina bi sinaay bi fofu ci montagne bob mu ne fa nga xamantene fa la borom bi subhanahu wa ta'ala don waxante sayyidina Musa عليه الصلاه والسلام voilà اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى بيم كون ان سميل ساي دال ناخ ياو ياغي تي خورو يا خامتيني ني داني كو سلال دي طوى نينا ياو فوفو ما جولي لغي موي نياتا واخنا مدينه واخنا نيو فان تورو سينا لغي نينا ñu demat ba ci kanam nenañu mo ci yoon bi nena mu nako wat waccal te nga julli mu wacc julli mu nako est ce xam nga fi nga julli fi nga wacc julli moy bayt lahmu moy betlehem betlehem fele moy mu nako fi nga xamne fala isa ibn maryam alayhi salam daldi alayhi masalam daldi juddo fofu nga julli ni nena summa ginaaw gi nak biñu joge fam daxaltu ma duggu baytal maqdis baytul maqdis légi kon dañuy gis ci riwaya bi ken yonnati bi alayhi salatu wassalam li nga wax dafa contradictoire ak lam liñu sayyidina hudhayfa wax sank ken biñu yégué déñu ñu nekk ci numu tuddu ginnaw daba bobu di al-buraq ba lulul ñu ag baytul maqdis alors que yow fi né nga lan ne nga ne affaire bi que ne affaire bi dafa dañu ko dafa wacc ay beureup ñetti beureup moy tayba touru sayna bayt lahm dal difay julli lolu dañuy gis ne kon riwaya imam hudhayfa bi da koy dakh waye hadith bi werr la même bouré gis na ku melni tamit ki num tudu borom zadul masir ibn al qayyim rahimahullah momit dako téré dako dakh ke ne lolou werrul mais affaire bi werrna ndax lan moy hadith biñ la wax ni imam al hafiz ibn hajar mom touti la ci cité ci al fath bi mi wax affaire bi mom dafa ne rek wa min zal fa min zalika ma waqa mdane wa waqa fi ghayr hadhihi ar-riwaya dañuy lire li imam al hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci al fath muné rotna ci benen yenen version moy netali isra budul bi moy bi mu doon shara di bo malik ibn sa'sa bi nga xamne mom lañu gis sang mom lañ nek ta mu nek ci sahihayni mais ñun ñu ngi jëlot version imam al bukhari rahimahullah mune rot na ci yenen riwaya budul bi luy leral la yonnati bi alayhi salatu wasallam gis goudi voyage nocturne tukki gogou ragnandi mune famin zalika bokku na ci lol ma waqa 'inda an-nasa'i min riwayati yazid ibn abi malik li nga xamne mo rot ci imam an-nasa'i ta joge ci riwaya yazid ibn abi malik moy ci jele hadith bi mo wax sank ci imam an-nasa'i rahimahullah jele ko ci kan jele ko ci sayna anas mune qala rasulullah utitu bi dabat fawqa hibaru dun al-bal al-hadith wa fihi faraqtu wa ma'i jibril fasirtu fa qala inzil fa salli legi mom lolou la ci tuddu waxu ci ndax deuguer nam deuguer mais riwaya bi riwaya bu werr la ndax lan imam an-nasa'i rahimahullah même boudé amna ñuko wéddi comme ibn al-qayyim rahimahullah bi né riwaya bi dafa nek munkar mais du munkar ndax lan amr ibn hisham mi nga xamné mom la imam ki tuddu num tuddu imam an-nasa'i serignam bimu jëlé hadith bi mom moy amr ibn hisham al-harrani abu umayya ko siqala tufiya sanata 245 le genn adina imam an-nasa'i mom mo ngi bok ci tabaqa 10e tabaqa ci tabaqa yi imam al-hafiz def ci ki ruwat yi lol muy koku kon siqala makhlad ibn yazid al-qurashi al-harrani mom bi makhlad di domi yazid moy dane de ko kan moko netali imam an-nasa'i amr ibn hisham mom mu jele ci makhlad bob moy ibn yazid di domi yazid al-qurashi di qadi quraish al-harrani te dekke won harran fele haran nek harran nek ci siri mom sabuq la lahu awham mom ko deggul mais dafa don def day def le waye taxawa mom ci 9e tabaqa bi la bok akhrajalahu al-bukhari wa muslim mom dafa bok ci ruwati ci ñi nga xamantene ni moy ñi solo hadith ñi nga xamne imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj depp nañu dal di jël nit dañuy jëlé hadith sen tialale yi day jaar ci makhlad bi ba bu moy sen serigne direct mais ñom genn nañ ay bo démé ci sahih imam al-bukhari sahih imam muslim dañ fay fek makhlad bi ci ruwati ci ñi nga xamne ñaari ash-shaykhani jëlé nañ ci ñom ci seen yoon hadith ci lañ bok kon koku ak abu daud tamit jëlé na ci mom nako non imam an-nasa'i comme niñ ko gisse ne ibn majah kon koku ñu gis ne mom ta comme li imam az-zahabi wax kep ko xamantene imam al-bukhari jeul na ci yow hadith faqad jawaz al-qantara koku dépassé na pol moy bokul ak gaay fek koku fete na kaw ndax imam al-bukhari rahimahullah tellement ni mu rigueur won pour wala kon même sa ndax sadouk tekul ne waji degeuru la certes fiqa mo gëna fété kaw mais sabu law awha dafa am ay def day def le du tout temps la affaire am di ñu naan dañuy kexé le fait que imam al-bukhari rahimahullah imam muslim dal di jël ci mo légui kon mu koku leer mu res ki ci de sa'id ibn abdul aziz at-tannukh ad-dimashqi thiqatun imamun sawahu ahmad bil awza'i Sa'id ibn Abd al-Aziz mi nga xamne moy tialale imam an-Nasa'i pour wonne du munkar rahimahullah moy ne mom at tanukhi bokku ci wa tanukh ci mom ci code bobu at dimashqi nekkon nekkon damas di code damas mom fiqatun ku wour la imamun imam la tasawahu ahmad bin auza'i imam ahmad ibn hanbal rahimahullah neena gis nga ki sa'id ibn abd al aziz mo imam al auza'i bu man ñom ñoyem ben lañu ñoyem kon koko xam nga koku kon waxu ñu ay mbiram legi nak mu dess kan yazid ibn abi malik mi nga xamne mom moko jele ci sayyidina anas ibn malik mom moy yazid ibn abd alrahman ibn abi malik al hamdan al dimashqi al qadi juge won da mom saduq rubbama wahim khol saduq rubbama le amana leg leg wahima muy def def xam nga ko est ce bokona ci kaw bokul ki mo gina ki ta pourtant jele imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma jele nañ ci ku ndek gi jele ci wab ay hadith mom imam abu daud solo na ci mom nako imam ibn majah imam an-nasa'i hadith bi hadith le bu werr la legi nak ndax munkar moy ndax tamit ben affaire moy munkar tek wol ne waji dafa da'if buñ la né hadith bu munkar la moy lan moy hadith la bo xamné waji dafa indi version hadith bo xamné dafa contradictoire ak ñuko gina deugal mais fi bim mi demewul non nekul ne mom hadith bi mo ni contradictoire la kenn moy ne ndax gisna ibn al-qayyim rahimahullah mom dañ ndax yi gina wër indi wul lool mais le fait que ñak tuddu ben mbir ci yenn riwaya mu ñew fene tekki wul ne waji dafa yokku lo xamne moko dil bopam moy ne ñak tuddu adamu zikri moy ñak tuddu ben mbir tekki wul ne mbir mo amul laysa zikrul adam adamu zikri ñak tuddu ben mbir tekki wul ne kon dama tuddu man dama ne lol amul lol ben affaire la muy règle bobu day tontu lol tekki comme ni nga xamantene riwaya leg ñane ma riwaya ki bi bo sayna hudhayfa bi ne mom deñu ñu mom jibril ci di nekk ci ginnaw buraq ba ni ñi agge fan ba ni ñi agge baytul maqdis ñu ne la waaw lolu ndax imam hudhayfa radiyallahu anhu sahabi la bu mak di lañu gis tarjuma inshallah bu ñu agge ci wa madina رضي الله تعالى عنه وعن أبيه اليمان. مم. بريمير ما دنا لا. دفع باري مم كي يو خم نداكو دني كي قصة الإسرائيل كي دير لون لول لول لول دم ولون دفع باري. بريمير ما. نينا مم سيدنا حذيفة جسنا نيوخسان كنرو كيبي مم دينو. di nek mok sayna jibril alayhi salatu yonentima alayhi salatu sa sayna jibril ci diggu buraq ba ni ñi agge fa ñeem lool ben la legi mu ñew ci fenen moy fo xamne mom dané al buraq bi yonentima alayhi salatu sa demé jerusalem takku ko mom ankara rabtal buraq dané buraq yonentima alayhi salatu sa takku ko ñewul takku ko legi ba paré lolo tax legui buy deux yoy nañ ñemagul ci deux yoy ta tamit dañ wax benen moy que ne dafa weddi que ne mom sayyidna hudhayfa radhiyallahu anhu que ne yonnentou allah sab sab julli wu fo jite wu fo ben yonnentou allah sab sab non seulement waxuma la jite na len fofu de mais dafa julli wul sax yonnentou allah sab sab julli wul du tout baytul maqdis julli wu mom yonnentou allah sab sab julli wu fo moy ñettango wala ñent yo xamne mom dako wéddi né amul ta pourtant moy ki né ki bëgg sukkunduko ci riwaya bi né mom deñuñ wala yeneen yi tudduñu ko yoy wax nañ tontu bobu lan moy tontu le fait que ñi yeneen riwaya yi nga xamni ñoo wër tudduñu ko moy ñak ko tuddu tekki wul né loolu amul alors que ki moy riwaya bi bu wër la kon dafa nek lo xamantene ni man na nek lo xamne moy ak ndolint luñu indi legi kon na ñew ci riwaya imam numu tuddu wa imam hudhayfa radiyallahu anhu lim moy ne riwaya yu deugari moy bi ñu gis ni bu sayna anas bi nga xamne mom la sayna sabit indi ak riwaya yo xamantene ni dañe yonnati bi alayhi salatu sala mom dafa tak al buraq fofu ci xeer wi fofu xeer wi nek jerusalem fofu as-sakha legi riwaya yo ñu ki ni nan ñom deugal nañ ko ne wa lolu mom amna bune ta motax imam al-bayhaqi nako nonu imam as-suhayli tamit rahimahullah nako ak ñeneen ke al-musbitu muqaddamun ala nafi règle bob moy ki nga xamne mo saxal ndax imam anas radiyallahu ak yeneen riwaya sahaba yu bari dañ ne yenen ci dalay saatu sam dako tak mais seyna ki ne mom ken takuko buraq non seulement yenen ci dalay saatu sam bam deme takuko ndax lan la wax mom seyna hudhayfa dane bi mu dege ñuy wax lool nako non imam ki moko solo imam ahmad ak imam at-tirmidhi jele ko ci mom rahmatullah alayhima bimu dege dafa deg ñu ne rabata al buraqa bi ke yonent ma lay sar sam nim agge dafa tak al buraq qala mom sayna hudhayfa akhafa an yafirra minhu wa qad sakharahu lahu alim al ghaib wa shahada ne yeen ñi nan dafa tak al buraq da ngeena bëgg wax yonent ma lay sar sam dafa ragal al buraq daldi taw bayiko fa te ki nga xamne mo xam kumpa ak li feñ muy borom bi subhanahu wa ta'ala moko tagatal lool ngeen bëgg wax pour wané ni mom dakt na lool que ne lool yonentou Allah sallallahu alayhi wasallam takko waye lool non mom la la ne mom la imam al-bayhaqi imam as-suhayli ne rahmatullah alayhi ma que ne ñi ko saxal ci ay riwaya yu wër comme ñom imam malik ibn anas ak ñu sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom lañuy jëkke ndax ñom lañuy fétélé kaw ndax ñoñu ñoy ñi saxal moy ñaar ñu woor ño xamne ñom ñepp woor ndax ñom ñepp ayam ño bokku dara ja ndax ñepp ay sahaba lañ ta sahaba yi ñom ñepp woor deku amul ki wo dina woor ci dessa sahaba nga riwaya hadith bo xamne mo ngi ci sahih imam al-bukhari par exemple sayna abu hurayra solo ko ak sahih ak hadith bo xamne mo ngi ci sahih imam al-bukhari sayna ali solo ko c'est pareil ben la amul ñu ne comme que sayna ali radhiyallahu anhu mo upp dara ja ta mo gina mag ke ne kon riwaya mo fi te kaw non bo xasse werna ñom ñepp ay sahaba la ñom ñepp yalla leen selal mo ñu woor lañ comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci début bañuy def tardumay ci bir sayra bi wax dara ya sahaba yi ak ni nga xamne non luñu woore kon legi nak bude ñaan ñu mel non duñu wuté ki saxal ben affaire ki ne lool amul mais kat lañuy fété kanam moy ki saxal bax ki saxal mom dafa am ziyadatu ilm dafa am xam xam bu yok bu mo xam bo xamne kine mom amul xamuko ndax kine amul mom waxna deug moy amul d'après mom limu xam li information yi tew ci mom amul waxna deug kine nak amna waxna deug ndax mom d'après information yi tew ci mom yonentima lay sa sam le jele wax ji di sayna anas kene yonentima lay sa sam mo ne man ba tak ko fofu nga xam ne fa yonentima lay sa sam won tak seeni daab lolou motax imam an-nawawi neena ta am plus وفي ربط البراق الاخذ بالاحتياط في الامور وتعاطي الاسباب وان ذلك لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى موم امام النووي موني غير دغل سخال كني يونت ما عليه صاحب صاحب اك نيكو حديث واخي كني لولو موي لي غينا دغور كني موم بام ديمي فوف البراق داكو تاك فوف نونو yonenti ali musab sam don tak sen buñ fu masona ñew mune nak mom imam an-nawawi mune tak giñu tak rahimahullah al-bura lolu yonenti ma lay sa sam dañ ci jangé al-akhdhu bil ihtiyat japp ci li nga xamné moy li gina wo moy ne fil umur ci mbir yi moy ne wata'atil asbab ngay dikki sabab yi lo bëgg lu nekk sabab bi tax nga aksi ci lool échelle bi lay may nga dem ba fi lool moy boudé dama bëgg def examen il faut me réviser d'abord duma ñew tok duma jang dara dem taxaw naan dama wakkel ci yalla dédé yaronte ma lay saatu salaam mom moy sayyidul mutawakkilin moy sang képp ko xamné day wakkelu ci boroma mais téwuko mu jël dabba bobu malgré li nga xamné mom lañ ko tagatal mu dal likoy tak ngir lan yalla mo beug mbir yi demé non moy ni da ngay tak comme limu waxone waja ne ko aqilha wa tawakkal comme yonentima alayhi salatu wasalam lam waxone waja comme ni nga xamantene non le ko imam at-tirmidhi dal di solo waye ñewon jël duggusi jël gele mom baye dugg ñew ci yonentima alayhi salatu wasalam muneko yaw lo ñe muneko sama gele muneko ana muneko bayina takumako muneko dedet muneko dane ko dama ko bayyi damay wakkelu ci yalla takuma yonentima alayhi salatu wasalam ne ko dedet demal nga takku ko ba pare ta nga wakkelu ci yalla wala lolu mom la yonentima alayhi salatu wasalam daldi doxale ni lolu moy lo xamantene ni day wane ne le yonentima alayhi salatu wasalam fofu nonu julli na fa comme ni nga xamantene non la ko riwaye waxe ta amul dara lo xamantene ni dañ ko ci bañ ne munkar la ndax du munkar na hadith bi nek lo xamne dafa ndax munkar moy lima wax balañu ko wax moy il faut mu ñew andi lu opposé wu ak ñi nga xamne ñoko gina woor man nga ma wax waji sadukh la wa deug la mais est ce que dafa andi lu ko gina woor lu est ce que dafa andi gaay lo xamne ñom dafa opposé li ñen andi wuñu ko deet andi wul lo xamantene ni dafa opposé wu ba ñu naan que affaire bi mom dafa nek lo xamne munkar la wallahu ta'ala a'lam xam nga legui nak yonent bi kon alayhi salatu wassalam non kon la accé baytul maqdis bu mu fa agge mom lan la def mom alayhi salatu wassalam ñewna ci riwaya biñ la wax sank muy bu Yazid bi ibn abi malik te sayna imam an-nasa'i dal dikoy solo mune mom bim accé mune summa dakhaltu baytal maqdis ma dal di duggu baytal maqdis neena bama fa duggé fa jumi'a ñu dal di may dajalel mom Yazid ko mom yaronte bi alayhi salatu wassalam mune ñu dal dikoy dajalel kan lañ ñan lañ ko dajalel al li ñeel ma al anbiya yonnati alayhi salatu wassalam fa qaddamani jibril sayna jibril dal likoy def mu jitu nako jital ko hatta amamtuhum bakara malendi jite mom alayhi salatu wassalam lolu ben la ci riwaya sayna Anas bi nga xamne mo nek ci seen ci Imam Muslim ibn al-Hajjaj pour saxal takki giñ liñ doon wax sank nga xamne bobu Sayna Anas mu ko jele ci da ki Imam Muslim ibn al-Hajjaj dane hadathana Shayban ibn Farrukh di Shayban ibn Farrukh Shayban bi rahimahullah serignam la won mun hadathana Hammad ibn Salama mom حماد بن سلمة موقن التلميم شيبان من حدثنا ثابت البنا ثابت البناني من ثابت البناني لابن أسلم البناني رحمه الله موقن التلجلي كسينا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ينتمي مالى سات السلام نين أتيت بالبراء من فم لكم أسي بحرم مم dabal bo xamne abyadun tawilun bu gudd fawqa al-himar mu fete kaw ba waduna al-ba'li fete souf berkel yadan hafiru 'inda muntaha tarfi fogeus gisam yam faray tek patam neena may yeko hatta ataytu baytal maqdis bu melni may dikke baytul maqdis qala mom alayhi salatu sanne farabtu bil halqati allati yarbutu bihi al-anbiya ma dal di tak al-bura ti ëttu bi nga xamne fi nga xamne fofu la yonnati alayhi musallatu wasallam doon yew neena summa qala mom alayhi salatu wasallam li pour deugal li moy riwaya bi mala doon wax sank ne moy bi nga xamne moy saxal te riwaya abu hudhayfa ibn al-yaman bi radiyallahu anil jami' mom dafa da ta al musbitu muqaddamun ala an-nafi ki saxal mom lañuy jital ci kay dakk neena farakitu ma dal di koy yek hatta ataytu baytal maqdis kon lool wax nañ ko mu daldi tak fofu kon summa dakhaltul masjida ginaaw gi ma daldi duggu ci jakka ji fa sallaytu fihi rak'atayn ma daldi fay julli ñaari rak'a legi julli gog yonentou bi alayhi salatu wassalam def fofu mom alayhi salatu wassalam kom gis nañ ne moone dafa julli fofu ci baytul maqdis ñaari rakka jite fa dal di fay jite yonenti alayhi salatu wassalam legui nak waxu imam huzaifa bi tere ne bi dakk ken dafa julle mom wax na li tax neena bu ko ndax buñ ko defoon bu do ne yonenti alayhi salatu wassalam dafa julli kon dina nek day mu julli ñaar yoy dafa julli jite len day nek farata kon ci xeytam bi legui bo tax lolu borom xam xam rahmatullah alayhi dal dina ci tontu ken de boudé né le fait que dina ko def dina nek dina ko bind moy nek bo xamné day nek ci xéetam bi ngir ñuy julli julli yoy boudé né kutiba alaykum ndax dañé mom sayna hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu law salla fi la kutiba alaykumus salat fihi kama kutiba alaykumus salat fi baytil atiq mune yaronti ma lay saata sa bu doon né ngir dakk né julli li hadith bi indi ken da fa julli mom lolu mom gisul lolu nuna nak bu fa yonent ma lay saatu sa julli won de kon dinañ faratal ci yeen nit yeen xeyatam mom alayhi salatu wassalam ngeen fay julle ci jakka joju comme ni nga xamne non lañ faratal ngeen di julle fi ci kaaba imam al hafid muné mom niñ koy tonto moy ne budé ne mom kutiba alaykum bi farata la ci djoglu wa in arada at-tashri' mun wal jawab anhu man'u at-talazum fi as-salat in kan arada bi qawlihi kutiba alaykum fardhu as-salat mun liñ koy tonto wax joju dak bobu ak le fait que bu don julli na fa mom alayhi salatu wasallam ñu def ko farata ci yeen moy ne ñak nek téré at-taqwa ci julli bude ne djulli yoy da ci djublu faratal xam nga limi wax ci baytul atiq mo yonentima lay sa sa mu joge isra fofu la yonentima lay sa sa nek djulli sayna jibril dafa wacc ci suba ga dal di koy jangal naka lañuy djul ki waxtu yi wan ko waxtu yi legi mu ne kon dina nek farata comme yoy nekke farata mu ne lolou man'u talazum daqu ñak tere ak taqo ci djulli yoy bokkuñu waye nak budene da ci wa in arada at-tashri'a budene comme li nga xamne dañu ko lo xamne luñu yonal la ci sharia bi moy ci xet yaronte ma lay sar sam julli fo mu ne waqat shar'a lolu mo yaronte ma lay sar sam def nako waqat shar'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salata fi baytil maqdis fa qaranahu bil masjidil haram wa masjidihi fi shaddir rihal mune yonent ma lay saatu sam yonal nañu ñu julli baytul maqdis comme ni nga xamne non la ñëwé ci hadith bob mu hadith sayna abu hurayra bob radiyallahu ta'ala anu hadith bu siw bob nga xamne mom yonent bi alayhi salatu wassalam mo dox mu ne yonal nañu as-salatu fi baytul maqdis julli ci fofu di jerusalem mu dal di koy lekkele ak al-masjidul haram ak julli ci jakkam do nga xamne neena moy jakkay nga xamne kenn waru la tak ay war wala difa dem ngir ziyare ben jakka lul ñet jakka yoy boole na ci jakka joju kon yonal nak ñun ñu fay dem diko jul difa julle mom alayhi salatu wassalam kon legi nak julli gogou ci riwaya abdullah ibn gis nañ ci riwaya anas sayyidina anas bi mu ne summa dakhaltul masjid ma dugg ci jakka ji fa sallaytu fihi rak'atayn ma dal fay julli ñaari rak'a legi mu am ci riwaya bu abu ubayda ibn abdullah ibn mas'ud mu jelo ko ci bayam di abdullah ibn mas'ud radiyallahu anil jami' mun thumma dakhaltu al masjida fa araftu an nabiyina min bayn qa'imin wa raki'in wa sajidin thumma uqimat as salat fa ammamtuhum kom ni ñu gisawon ci riwaya am nasa'i bi ken mom dalena jite ñu fa jumi'a li al anbiya ñu dajaleel ma yonnati alayhi musaatu sa ma dal di len jite riwaya bi bu sayna anas bi nek ci sahih imam muslim mune ma duggu ma julli ñaari rakka riwaya sayna abdullah ibn mas'ud bi mune summa dakhaltu al masjida ma bima dugge ci jakka ji muy jakkay jerusalem bi fa araftu ma dal bi xam xamne annabiyina yonnati alayhi musatu sa ma fek len ci bir min bayni qa'imin ni ñu ngi taxaw ñepp di julli ñi raki'in moy position yi dafa wuté moy ku nekk da doon julli ñi wa ngi taxaw ñi di ruku' ñi di sujud neena summa uqimat as-salaa ginaaw ñu taxawal julli neena fa ammamduhum ma dal di len jité ci riwaya yazid ibn abi malik bi nga xamne mom lañ waxone mais mom cette fois ci mu bi mu jele ci sayna anas mais ibn abi hatim solo ba legi muy même riwaya bu sayna imam an-nasa'i mais bi nga xamne ibn abi hatim rahmatullah alayhi ala al-jami' moko solo mune mom alayhi salatu wassalam falam albas illa yasiran hatta jutmi attajtama anas kathir ثم أذن المؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم مؤمن ينتبع عليه الصلاة والسلام في رواية بنك ابن أبي حاتم بسينا أنس بليغ مؤمن بمدوغة جاكة نين أس ندير سوغات لنتك لدول ندنو باري دال دي داجالو mu yonenti ali musa wa salam neena ginnaw gi am summa azana muazzin am ko xamne mo joxe daldi noddu fa uqimatu salam ñu taxawal julli fa qumna sufufan neena ñom ali ñom yonenti yeb ali musa wa salam ñu taxaw def ay ran nantadhiru man ya ummuna ñuy xaar ana kan mo ñuy jité wala ñu taxaw bi xaar ana kan moy jité neena nak fofu dal jibril dal di ñew ali saatu wa salam dal di japp sama loxo dal di may jital mom alayhi salatu wassalam legi lolou benen la bo xamne day wone ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dina fay julle nako nonu ñew na ci riwaya bo xamanteni ni bu sayyidina abdullah ibn mas'ud bo xamne imam muslim rahmatullah alayhi moko solo mun wa hanati as-salafa amamtum julli dal di jot ma dal di len dite ñom yonnati alayhi musallatu wassalam ñewna tamit ci hadith abdullah ibn abbas bo xamne imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anil jami' mom moko solo mo ne fa lamma atan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al masjid al aqsa qama yusalli fa idha an nabiyyuna ajma'una yusalluna ma'a mom imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma mo ne bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam ak se baytul maqdis di masjidul aqsa di jumaa jerusalem bi mune qama ci la taxawu mom alayhi salatu wasalam yusalli di julli fa idan nabiyuna bi mi julli yonnati yepp alayhi salatu wasalam dal di julli and ak mom alayhi salatu wasalam lol nak bari na yo xamantene ni day wane ne yonnati bi alayhi salatu wasalam julli na fa legi nak est-ce que yonent bi alayhi salatu wassalam muy laaj bo xamne laaj bu am solo la muy est-ce que yonent bi alayhi salatu wassalam bimu accé defa julli ci sase defa jita yonent bi alayhi musaatu wassalam bimu accé rek bimu joge makka accé mok sayna jibril fele jita yonent bi alayhi musaatu wassalam wala mom galeene jité ginnaw bimu deme ci asaman yi ba ñewat lolu dafa am wuté ci borom xam xam yi rahmatullahi ala al jami' ku melni imam ibn kathir gis nañ fi nañ jëk wax waxu ñi jëk muy al qadi yad rahimahullah mom dane comme niko imam al hafiz waxe mom andinako bo leme ci ashifa wax ji sax mu ba fa قال عياض يحتمل ان يكون صلى بالانبياء جميعا في بيت المقدس ثم صعد ولا صعد ولا صعد منهم الى السماوات من ذكر انه صلى الله عليه وسلم من ذكر انه صلى الله عليه وسلم راه ويحتمل ان تكون صلاته بهم بعد ان هبط من السماء فهبطوا ايضا امام قاضي عياض دا فاند نياري داني amna wax ni soit supposé moy ne li wax ji da koy yenn soit que ne yonnati maalay saatu sam dafa jité yonnati ali musa sam ñom ñep ci baytul maqdis bim leen jité mu dal di yecc asaman ci dal di dem ci asaman ci ta bokku na ci ñooñu ñi mu jité won ci ñi nga xamné mom la fekk ci asaman ci comme niñ koy gissé inshallah ci ay yonent yu fa né lool benn supposition la bo xamné moy loolu lu mëna nekk la keñ mom da leen jité ta riwaya bu sayna anas bi ñu giss sang ci sahi imamul muslim ak tamit yi nga xamanteni ni mo ñew ci yi ñu tuddu fi yu bari day wané né lan en tout cas summa xam nga riwaya imam muslim bi rahmatullah alayhi dane mom dafa duggu baytul maqdis bu mu duggé né mu né lan mu né summa dakhaltu al masjida dane qala farabtuhu bima aksa baytu hatta ataytu baytul maqdis bani may aksa baytul maqdis qala farabtuhu ma daldi tak al buraq bil halqati ci pak fofu don nga xamné allati yurbatu biha al anbiya fi yunanti alayhi musa sa don tak seni daba qala ginam summa ginaw gi dakhaltul masjid ma duggu ci jakkaji fa sallaytu fi rak'atayn ma daldi fay julli ñak ñaari rak summa kharajtu ginaw gi ma deg ma genn fa ja'ani jibril sayna jibril andil ma bi ina'i in ci ndab lo xamne min khamrin bo xamne bi ndab bi sangara la wa ina'in ak ndab lo xamne min labanin ci mew la fakhtartu ma daldi tan allabana sawmi fa qala jibril akhtarta al fitra tan nga li nga xamne moy fitra moy li nga xamantene ni mom la yalla moñe ak nit ñi ci li nga xamne moy ak yiw ak mbax neena summa ginaaw bi araja bina ila sama jibril dal yegal ni asama xam nga mbir yi moy ne bo xole fi lan la ay summa la wax moy dama def li moy succession de affaire yi motax ci biti nonu day wane lan day wane ne yenen tima le sahab dafa accès rek tak alboa duggu ci bir jakk yi jita yonenti alayhi musaat wa salaam len wono tax alqadi yanne lolou dakoy yenn waye tamit mune way xamul dina yenu tamit summa yo ndax summa man la nek lu dina soy summa man na baña nek lo xamni après tout suite la xew man la yag ndax at taraxi la man na xaar li taraxi moy man la yag touti ke ne dafa yeg dal di ñewat modax mo ne waya tamino al qadi an takuna qadi yaad rahimahullah kene dulen gi nga xamne mom la len jite mom alayhi salatu wasalam dulli jite yonenti alayhi musaat wa sa baada an habata min as-samaa ke bim joge ci asaman fala jaar baytul maqdis dal dilem doore jite nak fa habatu ñamu fekkonte asaman sa tamit wacc and ak mom ngir mu dal dilem jite ñom ñep legi legi ñata wax mo ci am ku melni imam al-hafiz ibn hajar mom dane wal azhar an salatuhu bihim bi bayt al-maqdis kana qabla al-urwi mom imam al-hafiz ibn hajar ci al-fath mom dane li nga xamne mo gina feñ da lol la riwaya yi woné moy ni julleem bi alayhi salatu wassalam jite di mu jite yonenti alayhi musaatu sam jerusalem dafa nekkon ginnaw bi nga xamanteni laata muy yek ci asaman ci loolu imam al-hafiz kan wax ibn hajar wa al-hafiz ibn kathir dafa wax lu am solo ta waxam ji lu jara baye xel wa mom imam al-hafiz ibn kathir ci al-bidaya wa an-nihaya rahimahullah dane thumma هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس والظاهر ده والظاهر ان الانبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضره الالهيه العظيمه كما في هي عاده الوافدين لا يجتمعون باحد قبل الذي طلبوا اليه ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج الى تعريف الى تعرف بهم مره ثانيه ومما يدل على ذلك انه قال فلما حانت الصلاه اممتهم ولم يحن وقت وقت اذ ذاك الا صلاه الفجر فتقدمهم اماما بهم عن امر جبريل فيما يروي عن ربه عز وجل امام الحافظ ابن كثير موم دا فا واخ لو ووتيك لي الحافظ ابن حجر واخ رحمه الله كني لي جينا في موي نه دالين جيتو باري دال لي ييتي اسمان امام الحافظ ابن كثير مون رحمه الله في البدايه والنهايه mune li nga xamne mo wa dhahir li nga xamne annan anbiya habatu ma li nga xamne mo feel moy ne yonenti bi yonenti alayhi musaat wa salaam bi yonenti ba lay sar sar joge asama dem ye joge baytul maqdis ye jerusalem dem ci asama bi ba wacc yonenti yamu gisone fofu dañu waccat ak mom lolu mom dañu waccat ak mom takriman lan motax ngir dal di koy teral lahu wa ta'ziman ak magal ko inda ruju'ihi min al-hadrat al-ilahiyya ndax dal di koy teral magal ko fa nga xamne mom fa lu joge ci hadra bur yalla bi nga xamne bu mag bi mom alayhi salatu wasalam fam demone ci invitation bi ko yalla invite won wan ko fa ay kiman yo xamne kurul mom alayhi salatu wasalam xam bu mag bi mune kama hi aadatul wafidin comme ni nga xamantene delegation yi en general lol moy sen aada moy duñu dajé ñi nga xamne ñom lañuy dajel duñu dajé kenn loolul ginnaw ba ñi leen fañ ñen soxla buñ fa démé ba paré moy né mom imam al-hafiz ibn kathir né par exemple nañ jox exemple mu gina leer wafidin la mu ngi melni président ab maire bo xamné monsieur le président moko invité né ko ñëwul walillah al-mathalul a'la ngir mu andi doléance ay dëkkam mais gisone nañ leen tima lay saatu sam ci mbettel le bir mi amé moy mais bo xam dafa to rek président bi woko num dina gaay bu axe mune lolu en général balay mom muy dajé ay conseiller municipaux par exemple moy exemple mako joxe mom dañé adatan ñi nga xam na ñoy ñi délégation yi duñu dajé kenn loolul boudé dañu joggé fañu warono joggé ba ñew di rendre légui bu ñewé soit di rendre compte wala ñu leen di tatagal le fait que tay dañ la invité won président bi le plus haut qui personnage du pays mo le invité won diko tatagal ak lool mu né lool après lay xew mais du xew avant ndax agogo kenn dula tatagal moy né wala bok fini dina amé lool moy né lool dal ci add non lay dem duñu dajé kenn di jotay ken loolu ñu dem fa nga xamne fa lañ leen soxla ba pare mune wali hada mune loolo tax li wone ne mom li degeural ke ne ma al-hafiz ibn kathir affaire bi julli gi yi ñew ci hadith ay summa du suite du ne dafa dugg ci jakk ji rek ak ci jëg mak ñew mak jerusalem rek jité leen ke ne affaire bi bimu accé fofu dafa dem yeki asaban bam fa joge dooro jita yonenti alayhi musar sa mune lol lan mo koy wone bokku na ci likoy dina deugural ginaaw bima la waxe ci walu aada ni nga xamne buñu deme gisse kilifa gi ginaaw gi lañ len di tak tatagal mu dajé nit ni gis lam fa jele yu maggi yi ñu ko fa jox bi koy tatagal ci lol lolou legi mune bokku na ci li deugural sama wax gi kene yonenti alayhi salatu wassalam lolo tax sa bu ma sona romb ci asamané comme niñ ko gissé ci jotaay bi di ñew ci walu mi'raj bi ci ascension bi moy bu yégué par exemple asamané sumu aksi bu gissé day giss ben yonent ni jibril ki kan la wala jibril ne ko ki bu ne ko ki kan la di laaj kan la mu koy laaj ne ko lan ki moy sa baye adam comme premier ki bi nuyu ko mu dal liko nuyu mu yé ci benen bi gis fa ñaari ni ñi ñan la moy ki moy ñaari mbokk yi di sayna isa ak sayna doomu sayna zakaria bi yahya sayna isa ak sayna zakaria alayhi salam mu ne ko ki ñom la nuyu ko mu ne lolu xellu wol bo yonentou ma lay salam du len gis mo waxon nañ ko fi fan yele du len gis ci souf ta ki ci riwaya yi amna riwaya yo xamne jerusalem du dañu ñew rek julé dañu fa nek nañ fa dal likoy tatagal ñu presse jibril sayna jibril alayhi musa wa sallam dal di len présenter ku nek def présentation ki moy kan ak ki moy kan ci karamu yaronti bi alayhi salatu wasallam mu présenter len avant di julli legi yow mo ne legi nan lañ loolu li mëna xewé fofu ñu présenter ko bu dé ñi né affaire bi dafa xew mu doore yé nan lañ koy présenter ci souf ne ko ki moy adam ki moy sa baye sa mam adam sa baye adam ibrahim musa ñoon alay musa ta sa wax ko ba mu yega joge fa ñu mëgina gaawé bam paré ci jullu di yega gisat ko diko lacc nan ki kan la lolu lolu yeen wol mana lolu ta waxon moy ci la doon joxe exemple kan sahabo ba ñu gisoon di mom mu ñu ana la fatina turbi gisul nañ sax tarjuma te mu ñewon nan yaronti balaahi sallallahu alayhi wasallam da xam nga yaronti balaahi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw xamna la yow ya nga dikkelul makka boba wala moy ne lolu imaginer te ñi ñu gina mag ñoy fofu ay yaronti lañ alayhi musa wa sallam ta affaire bi dafa gal moy ne ci parti guddi gog le lepp xel mu ñu présenter ko ñi ba pare mu yega nan ki kan la mune lolou day wane ne sama wax ji be gina deugere sama wax di gëna julli be après la voilà mune lolou tax kullama marra sabu masana rombom alayhi sala wahidin ci kenn minum ci yonent yoy alayhi musa fa sam yaqul lahu jibril jibril ne ko indama yataqaddam zalika zaaka lissalam alayhi bu koy jital ngir mu nuyu ko nan ko hada fulan ki mo yonent yalla diw fa sallim alayhi nuyuko alayhi musa wa salam falaw kana qad ijtama'a bihim qabla su'udihi lamahtaja ila ta'arruf ila ta'arruf bihim ila ta'arruf bihim san maratan sami budon ne jotem nañu jotom ne leena jite ba pare bagn presenter ko ci jerusalem ne ko ki moy diw diw du soxla wat demat ci kaw fekkat len fa nan len nan jibril ki kan la ta defolon nañ ko legi ne ko ki moy diw mune wa mimma yadul lol denen la buy degeural ken julli gi après ta aman nak waxu imam al hafiz ibn kathir bi moy li gina degeur ken julli gi après la mune wa mimma yadul ala zalika bokuna ba legi li tektal di degeural ken affaire bi julli gi après la dem dené ci asaba ba pare moy lan wax jim wax waxna la hadith bi sank moy hadith abdullah ibn mas'ud bi nek ci sahih imam muslim muné falamma hanat as-sala amamtuhum yonentima alayhi salatu wassalamu ba julli joté ma dal di len djité mom imam al-hasib ibn kathir muné wala rahimahullah wala yahin waqtun idhaka illa salatu al-fajr muné ta heure bobu nonu amul ben waqtu julli bo xamné mo jotone jamono jog lu julli ci fajar fataqaddamahum mudal dilen jite imama nek imam mom alayhi salatu wassalam bihim jite len han amri ci ndigalu jibril jibril fi ma ci li nga xamne yarwi moko jele an rabbihi ci boromam jele ko ci boromam azza wa jalla tedna magna ta tedna lolu moy benen wax bi amna tamit benen wax bo xamne comme li borom as-siraj wax muné mom ana lan moy téré xam nga wax na la wax bu ñëkk bi ku melni imam al-hafiz ibn hajar mom la wax rahimahullah keni li affaire yi li gëna feñ dal ci affaire yi mo ni julli bi avant dem dila won avant mu yé ci asaman ci bam aggé jerusalem la leen jité imam al-hafiz ibn kathir gis nañ mom limu wax ak li nga xamné non la ko appuyé ci li nga xamné amana mo gëna dëgël légui mom mun sahibu siraj rahimahullah mun wamal mani'u min annahu salla alayhi wa sallallahu alayhi wa sallama salla bihim marratayn fa inna fi ba'd al ahadith dhikra salati bihim ba'd dhikrihi al mi'raj sahibu siraj rahimahullah mun wa legi sax lan moy kere ken ñu ne legi mbir mi len la moy yonent ma le sar sa dalena jite avant ba pare jite len après dalena jite la te mu yek ci asaman ci waye bu mu yegge miaraaj ba ñewat mu dal di len jité ndax lan ndax dafa am ci yenn hadith yo xamne hadith yi nga xamne miaraaj rek la wax tuduna ke ne yaronte balaahi saatu saam da leena jité après miaraaj mais wax ji da ngay gis benen problème moy problème bi imam al-hasib ibn kathir souligné day ñewat moy ne bo ne li leena ñëk jité ñu présenter len mais légui naka ngay wax le fait que mu dal di dem di la jaat nan ki jibril nan ko ki moy ki sa baye ibrahim ak sa yoy melni mom xamaw len ta pourtant defalon nan ko moy motax wallahu ta'ala aalam moy li nga xamantene ni moy li dina deuguer kon yonnentima alayhi salatu wassalam nonu la accès fofu baytul maqdis gis nañ ne bam ñëwé dafa yew ci li gëna dëgël al buraq dal di koy yew fofele ba paré dal di yek ci asaman ci mom légui nak ndax dafa yek ak al buraq mok sayna jibril al buraq lañ yek wala bok al buraq fofu lañu ko bayyi fañu ko yewon dal di yegge lenen légui lool lañuy gis ci jotaay bi di ñew muy nekk parti al miraj bi insha allah taala wallahu taala alam li nak bokku na amna ay jangal yu bari yo xamne yu ci am ne duñu ci attardé wu de trop yi ci jota wax ki biñuy waxa nonu dañuy yem fofu ci jangatu al isra bi amana buñu paré nak ba lepp isra miraj après ñu ñewat ci yoy waye bari na yo xamanteni ni ay jangal yu ci am bi di ñew ñu gis kon parti miraj bobu nga xamne moy yeb yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi yeb ginnaw bi nga xamantene ci la ñewé Jérusalem ba tak al buraq lan mo ci top loolu lañuy gis ci jotaay bi li ñew insha allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.